بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. tulitangulia katika darasa iliyotangulia ambayo ilikuwa ni utangulizi wa kuzungumzia masala ya firaq wal adyan na baadhi ya musannafat allati sunnifa fi alfiraq wal adyan, na tukaona baadhi ya historia fupi ya mayahud na pale walipoanzia, ama historia ya banu israel, na hii yathibitisha wazi ya kuwa banu israel na mayahudi ni watu wawili tofauti. Si sawa sawa madai ya mayahudi wanavodai ya kuwa wao min nasli Israel, unatoka katika familia na koo za banu Israel. Na tuliona ahdi mbili jana, tuliona ahd al-qudha na ahd al-muluk. Na hii ni taksimu ya muarrikhun walioandika katika tarikh wakiwazungumzia mayahudi wakawagawanya, ama wakizungumzia banu Israel wakawagawanya katika hizi zama tatu. Kwa tukaona zama ya kwanza ambayo ilikuwa ni zama ya al-qudhat, na zama ya pili ikawa ni zama ya al-muluk, na zama ya tatu ni zama ya al-inqisam. Ukisalam, na zama ya inqisam ni zama gani? وهو العهد التالي لسليمان عليه السلام. هي نعهد أما نزامة يا سليمان عليه السلام، حيث تنازع الأمر بعده رحب عام. سليمان عليه السلام نمتوت وداود عليه السلام، نسليمان الرزقي وميونغوني موتتواك لكوانيت ورحب عام ابن سليمان. نا kulikuwa na mwingine ambaye si mtoto wa Suleiman lakini alikuwa akiitwa Yarbi'am. Rahbi'am na Yarbi'am, hawa Rahbi'am, huyo Rahbi'am na Yarbi'am, katika hizi zama wao wakawa wamewagawanya banu Israel katika makundi mawili. Kikundi cha kwanza kikakusanya sipti Yahudha. Kikundi cha kwanza kikakusanya sipti Yahudha. Sipti Yahudha ni makabail yale ambayo yametokamana na Yahudha. Yahudha ni nani? Akhi Yusuf alayhi salam. Yahudha ni ndugu yake Yusuf. Kwa hiyo kizazi cha Yahudha kikawa kimekusanywa katika pote moja. Halafu kukawa kuna wasibti bina Yamin, na ukoo wa watoto wa bina Yamin. Na sisi tunajua katika watoto wa Yaqub alayhi salam, miongoni mwa watoto wake alikuwa ni nani na nani? Alikuwa ni Yahudha ambaye ni ndugu yake Yusuf mdogo, na bina Yamin. Yahudha ni katika ndugu wa Yusuf alayhi salam, na pia Binayamin. Na huyo Binayamin ni yule ambaye Allah Azza wa Jalla akieleza katika Qur'an, Yusuf akieleza katika shani, Allah Azza wa Jalla akieleza katika shani ya huyu Binayamin ambaye alimzuia Yusuf alayhi salam asirudi kule kwa baba yake pamoja na ndugu zake. Inna ibnaka saraq, hiyo aya alikuwa kikusudiwa nani? Binayamin. Kwa hiyo ukoo wa Binayamin na ukoo wa Yahudha, hizi koo mbili na familia zao, I mean kizazi kimepita muda, kwa hiyo ni dhuria na watoto wao, ikatengenezwa nchi katika Filistini, katika upande wa kusini wa Filistini ikatengenezwa nchi. Nchi hii ilikuwa inaongozwa na nani? Na Rahbi'am ibn Suleiman, ambaye mji mkuu wa nchi hiyo ilikuwa ni Beit al-Maqdis. mji mkuu wa nchi hiyo ilikuwa ni Bait al-Maqdis. Na upande mwingine ambao ni upande wa Yarbi'am, ambaye yeye alikuwa na makundi ya Banu Israel 10, yeye pia wakawa na daula tanfi shimali, akatengeneza nchi katika sehemu ya shimali ya Filistini. Sasa huyu Yarbi'am, nchi aliyotengeneza ama daula aliyotengeneza, akaiita daula hii Israeli. Daula hii imetengenezwa na nani? Na Yarbi'am. Akaiita Ismail Israeli. Waja'ala asimatuha Nablusi. Na akaifanya asima yake upande wa Nablusi. Nablusi ni upande katika mji wa Filistini. Kwa hiyo huyu akawa na nchi huku na huyu akawa na utawala. Huyu akitawala huku na huyu anatawala, anatawala upande huu. Na Mayahudi wanaiita hii nchi ambayo ni nchi ya Yarbi'am, wanaiita kuwa ni As-Samiriyin au Daulatu As-Samiriyin. Ni nchi hawa As-Samiriyin. Hali ikaendelea katika utawala wa Yarbi'am na Rahbi'am mpaka wakati ambao sasa watu wa kando wakaja wakatawala mji huu. Sema istamarat daulat Israel laha siyadatuha ala ardhiha. Ikaendelea hii nchi ya daulat Israel, nchi ya Israel, ambayo Israel ilikuwa ikiongozwa na nani? Yarbi'am. Iliendelea takriban miaka 244. Iliendelea nchi hii takriban miaka 244. Kisha baada yake ikaanguka nchi hii, ambayo ni daulat gani? Israeli. Upande fulani wa Filistini ukaangushwa. Ukaangushwa na nani? Katika ikaangushwa na al-Ashuriyun. Wanaita al-Ashuriyun katika zamani ya Sarjun, ambao ulikuwa ni mwaka wa 722. Ilikuwa ni zama ni mwaka 722 kabla al-miladi. Hawa waliotawala wakaendeleza salamullah, wakaendeleza nchi yao hiyo. Al-Ashuriyun wakaendeleza nchi hii kwa muda. Kisha baadaye, ama daulati Yahudha, ama upande wa nchi ya Yahudha, ikaendelea miaka 362, ambayo Yahudha ilikuwa ikiendeshwa na nani? Rahbi'am ndio alikuwa akiendesha nchi ya Yahudha, ambao ni katika wale waliokusanya kutokamana na ukoo wa Yahudha na ukoo wa nani? Wa Binyamin. Kwa hiyo hii iliendelea. Thumma, kisha baada dhalika, pia hii nchi ambayo ni nchi ya Yahudha pia ikaanguka. Thumma saqatat bi aidi fara'ina Misr, kisha ikaanguka. Na fara'ina ni ule silsila ya utawala wa Misr. Kila watawala wana majina, huyu ana jina lake, huyu ana jina lake, lakini fara'ina ni utawala wa Misr. Tumeelewana? Utawala wa Misr huu unaitwa fara'ina. Kwa hiyo hawa watawala wa Misr sasa wakarudi tena Filistini, wakaiteka Filistini, wakaiteka Filistini. Na tusisahau ya kuwa hawa watu wa Misr au mafarai na wa Misr bado wana kisasi na nani? Na Banu Israel. Kwa sababu Allah Azza wa Jalla aliwaepusha Banu Israel na vitimbi vya hawa mafarai. Na kwa hiyo walipopata nafasi sasa wakawafata tena wapi? Filistini. Thumma jaa baada dhalika, kisha akaja baada hapo Hakim Babil al-Kaldani. Hakim Babil al-Kaldani. Na huyu Hakim Babil al-Kaldani akairejesha mantiqatu Sham, upande wa Sham akaurejesha kwa Filistini. Yani akawatoa nani? Mafaraina. Alipotoa mafaraina wa Misri akatawala yeye mji wa Filistini, akawatoa mafaraina. Watarada alfaraina minha, kisha akawafukuza hawa mafaraina. Thumma zahafa maratan ukhra ala dawlati Yahuda. Yahuda kisha akazunguka mara ya pili, akaenda upande mwingine wa Rahbiam, na pia akaiangusha ile nchi ama ile sehemu iliyokuwa ikitawaliwa na Rahbiam. Na akawateka nyara wale kizazi ama wale waliokuwa katika ile nchi ya Rahbiam, ndio ikaitwa Bisabi al-Babili. Katika tarehe inatajwa Asabi al-Babili. Wakana fi hadha nihayatu dawlati allati tusamma Yahudha, na hii ikawa ndio mwisho wa kumalizika nchi ambayo inaitwa Yahudha, ambayo Yahudha ilikuwa ikiongozwa na nani? Rahbiam. Wassalamu. Yahudha ilikuwa ikiongozwa na nani? Na Rahbiam. Na Israeli ilikuwa ikiongozwa na nani? Yerbiam. Kwa hiyo ikamalizika na ikaanguka nchi ya Yahudha baada ya huyo Hakim Babil. Na huo ulikuwa ni mwaka 586 kabla ya miladi. Thumma kisha baada dhalika sakatat dawlat Babil, kisha ikaanguka nchi ya Babil ama Hakim Babil, dawla yao pia ikaangushwa na Quraysh, mfalme mmoja katika wafalme anaitwa Quraysh, ambaye yeye sasa akawaruhusu, alladhi samiha lilyahud bil'audati ila baitil maqdis, yeye sasa ndio akawaruhusu mayahudi warudi katika baitul maqdis. Walidhalika الشيخ حفظه الله تعالى أو الشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف نوينجيني كما الشيخ عبد القادر شيبة الحمدنا وليونديك في تاب وكوسي النهودية وسيما هكونا جزم نتوقع يكون سيدك سوما كتاب وسيما هكونا جزم هاي يوليكاني نيوكاتيجاني أمباو هاو ما يهودي لنا لا ما يهودي للتوكيه. Kwa sababu liko tunazungumzia Bani Israel, sasa wakawa sasa tunazungumzia Mayahudi. Kwa hiyo huyu ndio aliwaruhusu Mayahudi kurudi katika Bait al-Maqdis. Kwa hiyo Mayahudi wakarudi katika Bait al-Maqdis. Tashatutuhum fil ard, kugawanyika katika ardhi. Katika zama ya uongozi wa Roma, wa Roma pia walikuja wakaongoza Filistini. Wa Roma walikuja wakaongoza Filistini. Na nadhani inshallah ndio tunamalizia, maana kishafika wa Roma halas tena tunakaribia kuingia baada al-Hijra, au tunakaribia kuingia baada al-Islam. Ili kuwa ni kabla al-miladi. Asema fi zamani sitatat ar-Roman, katika zama za utawala wa Roman ala mantiqat Filistin, sehemu ya Filistin, bu'itha al-Masih alayhi salam, akatumilizwa Isa alayhi salam. Na wa Roma ni watu gani? Ni Mayahudi ama ni Wakristo? Wa Roma ni Wakristo. Kwa hiyo sisi tunajua katika historia ya kuwa Wakristo na Mayahudi wana utesi mkubwa sana na wanachukiana vibaya sana, Wakristo na nani? Na Mayahudi. na kuna matusi makubwa makubwa kitukanana baina ya Mayahudi na Wakristo. Hakuna maingiliano baina ya Mayahudi na Wakristo. Tutakuja kuona mbele sababu ya chuki baina ya Mayahudi na Wakristo. Halafu tutakuja kuona mapenzi yaliyokuja baada ya hapo baina ya Mayahudi na Wakristo. Kwa hiyo hawa wa Roma walipotawala mji wa Filistini, akatumilizwa Masihi alayhi salam. Na baada ya kunyanyuliwa Nabillahi Isa alayhi salam, ikatokea balaa kubwa kwa Mayahudi. Ikatokea balaa kubwa kwa Mayahudi, haithu qamu bi thawrat dhidda Roman. Wakaanzisha vita na uvamizi kwa hawa wa Roma. Baada ya Masihi alayhi salam kunyanyuliwa, basi Mayahudi wakaanza uvamizi kuwavamia nani? Wa Roma. Na wa Roma ndio wenye ndio walioshika makali ya nchi. Hii ikampelekea mimma ja'ala al-qa'id ar-Roman, ili lilimpelekea yule kiongozi wa Roma ambaye anaitwa Titus, mwaka wa 70 miladi. Ikampelekea yeye sasa kupigana na Mayahudi na kuwatoa Mayahudi katika ardhul muqaddasa. Kwa yasema Sheikh Saudi ibn Abdul Aziz al-Khalaf, wa qad zada fi tadmir al-haykal al-hakim ar-Roman Adrian. Huyo hakim ambaye alikuwa kabla ya hapo ambaye ni Titus, hakufanya aliwazuia Mayahudi na akawazuia wasiingie katika ardhul muqaddasa, lakini alipokuja baada yake hakim mwingine ambaye ni hakim ar-Roman ambaye anaitwa Adrian, huyo ndo akazidi chuki vibaya sana kwa Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi na Wakristo hawapendani, wana chuki kubwa sana, na Allah azza wa jalla ameeleza katika Qur'an. Sasa huyu alipotawala ambaye ni Adrian mwaka wa miladi ambao ulikuwa mwaka 135, asema wa hadama kulli shay fi al-Madina, na akavunja kila kilichokuwa katika Madina, katika Madina, walam yatruk fiha yahudiyan wahida, na wala hakuacha hata myahudi mmoja, wote aliwatoa. Kisha baada dhalika, thumma man'a al-yahud dukhul al-Madina, kisha akawakataza Mayahudi wasiingie wapi? Madina. Ikawa Mayahudi wako baadhi ya baadhi ya huko, waruhusiwi kuja Madina. Na akaweka adhabu ya kila Myahudi ambaye atakayekuja Madina, adhabu yake itakuwa ni al-i'dam, ananyongwa. Thumma baada dhalika samaha lilyahud bilmaji ila baiti almuqaddas ila baiti almaqdis, kisha akawaruhusu Mayahudi waje katika baitu almaqdis. Yawman wahida fi sana, mara moja peke yake wakawa Mayahudi wanaruhusiwa waje baitu almaqdis. Yani ikhwa, kile ambacho najaribu kukieleza na kukifikisha na makusudio yafike ni kuwa sisi tunataka tuone mbele ya kuwa kuna mafungamano gani baina ya Wakristo na Mayahudi. Kwa hiyo kuna haja ya kuwaelezea zile chuki zilizokuwa baina ya Mayahudi na Wakristo, na ya kuwa hawa Mayahudi na Wakristo hawapendani, wanachukiana na wana chuki kubwa sana. Na bali tutakuja kuona katika zile itikadati za Mayahudi, wao wanaitakidi kila ambaye si Yahudi basi huyo ni milki ya Yahudi. Tutakuja kuona katika itikadi za Mayahudi, Mayahudi wanaitakidi ya kuwa kila ambaye si Yahudi basi hiyo ni, yani, ni taufiki ya Allah, amewaletea hao waliokuwa si Mayahudi ili wawatumikie Mayahudi. Yani sisi ulimwengu mzima sisi ni vijakazi wa Mayahudi. Tutakuja kuona katika itikadi za Mayahudi. Wana itikadi chafu sana. Kwa hiyo wao wanaona ya kuwa wao ndo watu. Lakini aliyokuwa mwingine la huyo ni mjakazi wa Mayahudi. Na dhambi analofanya Myahudi hilo ni halali. Lakini dhambi analofanya sio kwa Myahudi basi hilo dhambi ni kubwa sana. Tukuja kuona katika itikadi za Mayahudi. Kwa hiyo asema ikaendelea hali hii na akawaruhusu mwaka mara moja kwa mwaka kuzuru Baitul Maqdis. Kisha baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-hijra akaanza kutuma barua kuelekea kwa ar-Roman. Mtume sallam alikuwa akituma barua kuelekea Fors na alikuwa akituma barua kuelekea Roma akiwataka wale watu wa Roman waweze kusilimu na akiwataka watu wa Fors waweze kusilimu. Sasa Waislamu walipopigana na hawa wa Roma wakawanyang'anya kila kilichokuwa katika miliki ya Waroma na mji wa Filistini ukatawaliwa na nani? Na Waislamu. Mji wa Filistini ukatawaliwa na Waislamu baada ya futuhati. Wakana al-Yahud wakati huo baada ya Waislamu kutawala mji wa Filistini, Mayahudi wakawa wametapakaa katika ulimwengu. Wamekwenda wengine India, wengine wamekwenda Sri Lanka, wengine wamekwenda wapi. Na hizo zama taban ilikuwa hakuna mipaka. Kwa hiyo Mayahudi baada ya Uislamu kuingia na kuchukua mji wa Filistini, Mayahudi wakatapakaa katika ulimwengu. Wakana bunud almuahada baina nasara Bait al-Maqdis. Na ikaendelea hali mpaka Umar radhiallahu anhu akaikiana sababu wale katika futuhat zilizofanyika Filistini baadhi ya Roman hawakusilimu. Umar radhiallahu anhu akakubaliana na wao wakakubali kutoa jizya na wakakubali kuwa katika chini ya utawala wa Uislamu. Umar akawaandikia kitaba ya kuwa asiwaruhusu Mayahudi waishi katika Baitul Maqdis. Hii ndio ilikuwa historia ya Mayahudi pale walipoanzia. Sasa kuna mambo ambayo yamebakia ambayo ni kuona jinsi ambavyo walivyojumuishwa hawa Mayahudi na wakarejeshwa tena katika ardhi al-Muqaddasa. Walirejeshwa tena hawa Mayahudi wakati ambao walikuwa wametapakaa katika ardhi mpaka wengine wakawa wamefika Maghrib. Afrika ilikuwa ikitajwa Afrika ikijulikana kama Maghrib Tunis, hiyo ndio ilikuwa ikijulikana Afrika. Wakafika huko wengine wakimbia wengine wakakimbia huko. Sasa baadaye zikafanyika vikao baina ya Wakristo ama Wakristo fulani ambao tutakuja kuona inshallah katika darasa ijayo, ambao waliwarejesha Mayahudi kuwatoa katika sehemu walizokuwa wote wakawaleta katika Baitul Maqdis. Kwa hiyo Sheikh asema walala anatusomi kidogo kitu katika kitabu. Sheikh asema واليهود هم الزاعمون بأنهم أتباع موسى عليه السلام. نما يهودي نوالي ونوداي وواو ونفات موسى عليه السلام. ولم نجد في كتاب الله نوالا هتكفاتك كتاب شاء الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كتك سنة زمتم صلى الله عليه وسلم إطلاق اليهود على سبيل المدح. هو كتاج ما يهودي كتك سهميوت لا في القرآن ولا في السنة wakisifiwa wakitajwa kwa uzuri, bali Mayahudi kila wakitajwa katika Qur'an na Sunna wanatajwa kwa uovu, wanatajwa kwa ubaya, kwa sababu ya ubaya waliobeba katika vifua vyao na uovu waliobeba katika vifua vyao. Hasa Sheikh asema ala annana la nastati an nuhaddid bidhabt at-tarikh alladhi utliqat fihi hadhihi al-kalima ala hadhihi at-ta'ifa min an-nas. Sheikh asema hatuwezi kuhadid wakati gani ambao waliitwa jina la Mayahudi, lakini tumeona ya kuwa Mayahudi sio katika nasli ya Bani Israili, sio katika kizazi cha Bani Israili, lakini hatujui wakati gani ambao wametajwa kwa kalima hii ya Mayahudi. Walidhalika kuna itlaqat yaambiwa imma mahudhu min alhud au mahudhu min almuhawada, yani haijulikani wakati gani bidhabti hawa Mayahudi walitajwa wakaitwa kwa jina la Mayahudi. Lakini wakitajwa Mayahudi ni wale wanaodai ya kuwa wao wanamfuata Musa alayhi salam na wako mbali na Musa alayhi salam. Tutakuja kuona katika vitabu vyao asfarul yahud, vitabu vya Mayahudi, wanadai ya kuwa vitabu hivyo ama vitabu vinne, vitabu kadhaa ambavyo Musa aliviandika kwa mkono wake, kama sifrul lawiyin aya sifrul khuruj. Hizi ni baadhi ya vitabu vya Mayahudi ambao wao wanaitakidi ya kuwa Musa aliviandika vitabu hivi. Wa nahnu najzim bi anna lam tu'raf fi ahdi Musa alayhi salam. Sheikh asema na sisi tunakata shauri ya kuwa hawa hawakujulikana katika wakati wa Nabillahi Musa. Wakati wa Nabillahi Musa hawakujulikana kama Mayahudi, walijulikana kama Bani Israili. Lakini hatujui wakati gani ambao walitajwa kuwa wao ni Mayahudi. Wa inna ma kana yu'rafuna fi ahdi alayhi salam bi bani Israil, lakini ilikuwa ikijulikana katika wakati wa Musa alayhi salam kuwa wao ni bani Israil. Wa yutlaqu alayhim kadhalika, na pia hutajwa katika Qur'an qaumu Musa kama yutlaqu alayhim kadhalika ahlul kitab, pia wanatajwa kuwa wao ni ahlul kitab. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.